Tyś jest mój Bóg, uzdrawiasz mnie, Ty jesteś mym lekarzem i wszystkie żebra już zdrowe są i cieszę się z rodziną. Samolot do nieba, szczęśliwej podróży, podróżuj po niebie, drogi przyjacielu Kaziu, podróżuj wraz z żoną i z całą rodziną. Dużo zdrowia życzy, szykowny samolot do nieba, szczęśliwej podróży, zostańcie wszyscy z